तलाश है, वजूद की तलाश है, समंदरों की प्यास है, जिंदगी पे शक नहीं पर सांसों पे भी हक नहीं है। वजूद की तलाश है।